کیا کسی انسان کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی بیوی کا زیور صدقے میں دے دے جس طرح کہ عمر بن عبدالعزیز نے کیا تھا؟ بیوی کا مال اس کا مال ہے، جب تک اس کی اجازت نہیں اس کے مال کو لیا نہیں جا سکتا۔ شریعت کی یہ سماحت ہے، مرد کو بھی حقوق دیے ہیں، عورتوں کو بھی حقوق دیے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز کی جو بات ہے، انہوں نے اپنی بیوی سے کیا مطالبہ کیا تھا کہ اگر آپ نیکی کو چاہتی ہیں اور جنت میں میرا ساتھ چاہتی ہیں تو پھر یہ اللہ کی راہ میں خود دے دو۔ انہوں نے اپنی رضا مندی سے دیا تھا، اس لیے مہر انسان دیتا ہے، یہ عورت کا حق ہے۔ وہاں قرآن کیا کہتا ہے، فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا، اگر خوشی سے عورت دے دے تو پھر تم اس کو استعمال کر سکتے ہو۔ گن پوائنٹ پہ لینا شرم جائز نہیں ہے، یا اسے چھیننا یہ شرم جائز نہیں ہے، اس کا حق ہے۔ تو یہ عورت جو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ان کی بیوی، تم نے اپنی رضامندی سے لیا تھا، انہوں نے چھینا نہیں تھا۔